Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği var. Her zaman söylüyoruz, biliyorsunuz bunu. Ve şimdi Sazak ailesiyle birlikteyiz. Geçen sene de gene beraberdik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ayşe Sazak, Derya Sazak ve oğulları Onur Sazak stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Eraslan da var bu sefer. Evet, ben de içerideyim. Ama tam yayına girmeden önce Ayşe Hanım şunu söyledi. Ki Ayşe Hanım ile ilgili artık şunu söyleyebiliriz. Deneyimli programcımız Ayşe Sazak diyebiliriz. Ama hala çok heyecanlıyım, hala heyecanlanıyorum dedi. Bizim cephede de değişen bir şey yok Ayşe Hanım. Biz de aynı şekilde hala çok heyecanlanıyoruz yayına girdiğimiz zaman. Açık Radyo heyecan demek o zaman. Öyle diyebiliriz herhalde, evet. Değil mi? Evet. Valla böyle alışılamıyor, evet. Yani ben 17 seneye yakın bir zamandan beri hemen hemen her gün mikrofona çıkıyorum. Ama her seferinde ufak bir heyecan duymuyorum desem yalan olur yani. Biz sizin adınıza heyecan duyuyoruz. Aynı performans, aynı coşku, aynı dikkat, özveri. Ve hakikaten insanüstü bir yetenek gösterdiğinize inanıyoruz. Gerçekten de öyle düşünüyorum. Yani bunda hiçbir övgü, katkı yok. Serde mazoşistlik olunca. Ömer Bey maratoncu. Böyle uzun soluklu, değil mi? Koşuyor, koşmayı seviyorsunuz. Yani bir işe başlayınca. Galiba öyle çıktı ortaya. Yani çok sayıda, bundan önce çok sayıda işi yarıda bıraktım çeşitli sebeplerle, hep istifalarla. Nokta. Burada istifa edecek de bir merci yok yani. Dinleyici bırakmaz değil mi burada? Evet. Bir de kime istifa sunacağım? Bizlere. Biz de onu kabul etmeyiz herhalde. Çok önemli bir iş yapıyor Açık Radyo. Onu düşünüyorum, yani o kadar şanslıyız ki bütün evreni kavruyoruz Açık Radyo'yla. Yani yine bunda abartı ve şey yok, övgü yok. Her şeyi öğreniyoruz. Hep sorunlarımız, sorunsallarımız gündeme geliyor. Çevre, siyaset, vicdan, insan hakları, daha çok sıralayabiliriz herhalde örnekleri ama. Ama beni en çok etkileyen sözlerden biri Onur'un beni de sonunda aktivist yaptı radyo demişti. Washington'da karlı bir günde. Bu sabah yanılmıyorsam Ali Bilge de konuğunuzdu. Evet. Ali Bey'e de selamlarımı gönderiyorum buradan. Biz de hafta sonu Cuma günü birlikteydik kendisiyle. O günlerimizi hala özlemle yad ediyoruz. Evet, ve hatta Ali Bey'den sonra da Çağlayan Hanım da vardı. Çok eski dinleyicilerim, evet. De o da bu aktivizm, evet, meselesini söyledi. Bir aktivizmdir, evet, gidiyor yani, evet, ama bu, evet, bize büyük bir keyif veriyor. Ama siz herhalde Durbin'la burada iyice bunu bir basamak daha ileriye Bey, taşıyıp bir de böyle salondan atılmalar, evet, falan, değil mi? Bir yani, daha da girmemek üzere üstelik. Evet. Yani Birleşmiş, evet, Milletler'in o toplantılarına bir daha girmemek şartıyla tutuklanmayı önledik. Evet, güzel. Ama önemli bir şey yaptınız tabii. Yani oradaki mesajınız herhalde diğer toplantılara katılmanızın daha da önündeydi. Ya evet, yani insan orada artık şeye, üstelik Milliyet'ten de Mehveş evini de ifsad ettim. Ama radyoculuk, gazetecilik nerede başlar, nerede biter? Biraz o sınırlar hafif ihlal ediliyor mu? Ya da yani öteki tarafa geçip kendiniz haber oluyorsunuz. Bunu da bu, evet. Yani bu hani haberci haber olmaz. Haber ettiği açısından. Yani şey, bir karar vermek gerekiyordu. Bayağı empoze ettiler aslında. Yani çok ayıp ettiler bana sorarsanız böyle bir şey. Çünkü hiç beklemedikleri bir şeydi o Durban'da. Ve üstelik de Güney Afrika'nın en büyük Nobel ödüllü aktivistinin apartheid mücadelesinin başı. Ya Mandela onun yardımcısı olan adamın adına verilen bir konferans merkezinde oluyor. Ve son derece son düzgün bir eylemdi yani. Sadece genel kurula biz de girip orada bulunmak istiyoruz filan dedi insanlar. Şarkılar söyleyerek ama bunun karşılığında da attılar bedeli işte. Bedeli ağır oldu. Şey çıktıktan sonra da aslında Kumi Naidu'yla konuştuk. Occupy alanına yürüdük birlikte. Atıldıktan sonra ve Kumi Naidu, Amnesty International, Greenpeace, uluslararası Greenpeace'in başkanı ve o doğuştan neredeyse aktivist. Hint, evet. Hint kökenli. 14 yaşında başlamış Mandela hareketine içinde yer almaya. Çok defa tutuklanmış. Sonunda yurt dışına çıkmak zorunda kalmış. Ve o Durban kendisi, o sokağın çocukları orada eyleme başlamış biri. Onun peşine takıldık. Ne yapalım yani? Ve sonunda çıkışta da şey dedik ki ama bir daha bizi içeri almayacaklarmış. Zaten siz söylediniz, onu biz kabul ettik dedim. Bu küçük bir bedel dedi bu yaptığımız karşısında. Çünkü büyük bir politik problem var yani. Evet. Tavrınızı belli ettiniz. Enerji ettiniz. Açısından çok büyük bir problem vardı. Neyse bizim konumuz biz değiliz aslında. Şimdi bir destek istemenin tam zamanı herhalde. Ne çalıyoruz? Valla ilk şarkı benim çok yakınlarda aldığım bir CD'den ve çok hoşuma gitti. Yo Yo Ma, Amerika'daki bu Bluegrass gruplarıyla çaldı. Stuart Duncan, Edgar Meyer ve Chris Tile birlikte bir albüm yaptılar. Albümün isminde The Goat Rodeo Sessions, yani keçi rodeosu çalışmaları mı denemeleri mi diyelim artık. Bu albümden seçtim şarkıları. Birincisinin ismi Ella Boy. Ada Boy, evet. Bir de senin sesinden dinleyicilere bir mesaj yollayalım. Telefon hattımız 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden desteğinizi iletebilirsiniz. Thank you. Evet, sazaklarla birlikte Yoyoma'dan da Bluegrass dinliyoruz. Benim için de şaşırtıcı, beklenmedik bir şey. Çok hoşmuş. Memnuniyetle CD'yi getiririm. Çok teşekkür ederiz. Evet, devam ediyoruz dinleyici destek projesi özel yayınında. Uzun bir beraberliğimiz oldu sizinle de Ayşe Hanım. Özellikle ailenin en çok dinleyeni. Evet. Zaten Derya Hanım ve Derya Bey geri planda kalmayı da tercih etti. Ne söyledi? O belki de galiba altını kazıdığınız zaman mesleki deformasyon çıkıyor burada. Bir kıskançlık gizliden çekememezlikle uzakta durmayı tercih etti. Ama burada kazançlı ben çıktım tabii. Bir de kazançlı çıktığımı şöyle de düşünüyorum. Yalnız hissetmedim kendimi. Yani başkaları da hemen katıldı. Benim gibi düşünen, benim çevremde olan. Yani Açık Radyo benim hayatımı çok doldurdu. Ben de Açık Radyo'yu rahatlıkla kendi yaşam biçimim yaptım. Hani hep öyle yakalıyordum. Geçen yıllardaki programlarda da aynı şeyi söylüyordum. Bir şeyi başlarken, bir konuya başlarken bir bakıyorum referansım Açık Radyo, Ömer Madra. işte diğer heyecanlı olduğum için programcıların isimleri gelmiyor birden aklıma. Onlar yani can kulağıyla gece yatana kadar dinliyormuşum meğerse. Şimdi şenlik başladı. En kötüsü de o oldu. Ters bir çakışma. İşte uzun bir kıştan çıktık. Rahatsızlıklar şunlar bunlar. Hadi geçmiş bir olsun. Etrafa şöyle bir göz atalım dedik. Doğa canlanıyor mu? Gökçeada'ya gitmeye karar verdik. Açık Radyo ile gidiyoruz tabii bu arada. Sabahın erken saatleri. Gittik ama Açık Radyo bitti. Parazitler başladı. Eyvah ne yapacağız? Başka radyoları deniyoruz. Güzel müzikler var falan ama ne diyorlar? Şenlik de başladı bu arada. Ne, konuklar ne diyor? Ömer Bey ne diyor? Mahir Bey ne diyor? Onları meraktan çatlayacağım. Hiçbir şekilde internette de başaramadık. Ve sağır gibi hissettim kendimi. Yani duymaz gibi hissettim. Dönüşte de aynı şey oldu. Radyoya kavuşunca cihaza sarıldım neredeyse. Evet, şöyle de mesela bize yazdığınız çeşitli gayet ilginç mesajlardan biri var şimdi elimde. Sevgili Açık Gazete diyor, yani saatli marif takvimi konulu bir şey. Bizim önemsediğimiz saatli marif takviminde Abdi İpekçi'yi unutanlardan. Görünürde hiçbir iletişim adresleri olmadığından 118-80'i aradım. Bu arada konuşan görevliye marif sözcüğünü aktarana kadar canım çıktı. Belleksizlik ayrıca iyice kanıma dokunuyor bugünlerde. Sonunda ulaştığım matbaadan Davudi sesli bir çalışana, unutulana, unutulanları unutturup ellerini kollarını sallaya sallaya ortalıkta dolaşanları şahıslarında kınadığımı belirttim diyorsunuz. Yetkililere ileteceğini belirtti. Beni görüştürün dedim. Toplantıdalar dedi. Ve bize de telefon numarasını vermişsiniz, bize de gerekebilir diye ama aramadık biz de doğrusu. Sonra onlar bana geri döndüler. Öyle mi? Evet, o önemli. Evet, döndüler ve dediler ki sayfanın arkasını çevirmemişsiniz. Orada Abdi İpekçi ile ilgili bilgi vardı. Ben de önünde olmasının önemli olduğunu hiç bozuntuya vermeden uyardım. Çünkü yani ön sayfada verilen, yaprakta verilen bilgi arka sayfaya düşmemeli. Çok önemli bir uyarıydı bence. Uyarı olmasını üstleniyordu saatli marif takvimi. Yine de yönetenlerin selamlarını iletmeleri de büyük bir adımdı. Tabii ki dönüyor olmalı. Evet, dönüyor. Evet, ilgili çok evet, iyi bir şey. Evet, peki bu böyle gidiyor işte beraber. Bu binadaki son şeyimiz aslında. Destek şenliği. Özel yayınımız. Evet. Özel yayını evet, burada yapıyoruz. Evet. Bundan sonra işte Tophane'ye gidiyoruz yeni ve yerimiz. Yeni yerimize. Epey uzun bir arayış ve uğraş sonunda oldu. El birliğiyle de epey insan katıldı. Mimarlarından özellikle Cem Sorguç ve arkadaşlarının programcımız o da mimari yönetimi altında oldu. Hala da devam ediyor. Orada belki daha az bir koridor olacak ama daha büyük bir şey. Yani ilk defa da bir avlumuz olacak. O da ilginç bir şey yani. Sokakta da yaparız Ömer Bey şenlikleri ve daha belki de ses getirici de olabilir. Denize yaklaşıyor. Oradan başka ufuklara biraz açılabilir. Ben size hep televizyon öneriyorum. Evet. Artık biraz radyo tabii çok böyle bir kendi topluluğunu, toplumunu oluşturdu ama tabii radyoculuk işte artık bu yeni internet işte sosyal paylaşım siteleri falan giderek bloglarla daha böyle ne diyeyim kolay butik yayıncılık gibi ya da özgün bir yayıncılık yapılıyor ama bir yandan da sizin yansıttığınız değerler çok önemli. Yani o sınırları biraz zorlamak, aşmak da gerekiyor. Yani bu çok hakikaten değerli yayınları biraz daha kitleselleştirmek mümkün. İşte Ayşe de söz etti yani insan hakları, çevre, işte bu iklim değişikliği, küresel ısınma, bütün bu yok sayılan ya da büyük kitlesel medyanın daha az önemsediği her konuda siz varsınız. Ama bunu yavaş yavaş özellikle doğa ve çevre ve insan hakları meselesini, sivil haklar meselesini ya da bütünüyle bunun içine tabii siyaset falan da giriyor. Türkiye'nin çözüm bekleyen, sizin tartıştırdığınız konuları belki böyle bir özel bir televizyon kanalı şeklinde düşünemez misiniz? Ya da düşünmek gerekir mi, gerekmez mi? Ben de birkaç yıldır kafamda bu var hep. Sizi gördüğümde de Ömer daha önce de söylüyorum. Saplantının içinde bunu öneriyor ama içi nasıl doldurulur? Doğrusu ben kuşkuluyum bir radyoman olarak. Şimdi şöyle bir süreden beri bize meşhur ve çok biricik Democracy Now! Radyo ve bir saatlik bir haber yayını o aslında. Hem radyo hem de aynı zamanda bir saatlik görsel bir şey. Amy Goodman ve arkadaşlarının Juan Gonzalez'le beraber yaptıkları son derece bir saatlik yayın için onların söylediği ad da çok hoştur. Savaş ve Barış Raporu diye. Çok isim ve her şeyle uygun fakat çok zor bir şey. Ben onları Durban'da çalışırken de görme fırsatım oldu. Hatta işte biz Amy de dinleyici Godman'la olarak evet sesini dinledik. Konuştuk. Evet. Çok şey yani görsellik girdiği zaman ve hakkıyla bir hakkın yapabilmeniz için ben biraz da yani Derya Bey'in de söylediğini o zaman orada aklımdaydı tabii o tarz bir şey seyretmek onları nasıl yapıyorlar diye. Şimdi ben burada mesela sabahları yayındayken hem bilgisayar hem de bir şey kullanmıyorum. Yani çıktılarla kağıt çıktılarıyla ve işte bazı haberlerde son dakika haberleri geldiği zaman ulaştırıyorlar. İşte Mahir'in önünde bir bilgisayar oluyor. Ama ikisini birden kullanmak çok kolay değil. Üstelik benim mesela cep telefonu ve mesajlaşma gibi bir şeyim de kullanmıyorum. Amy Goodman'ın kendisi üçünü birden kullanıyor aynı anda. Yani gözlerime inanamadım. Kendisi kullanıyor değil kendisi, mi? Yani? Evet yani hem printleri var aldığı haftalık bir yazı da yazıyor. Syndicated dedikleri işte bir çok önemli konularına Dünya Nation dergisinde çıkıyor. Hem de olup bitenle mesela Durban'dayken, Güney Afrika'dayken New York'taki ana büroyla da temas halindeydi. Ve bütün dakikalık kesitler halinde hatta saniyesine kadar indirgenmiş ve geçişleri sağlıyorlardı. Olağanüstü bir ekip çalışması sadece var. Radyo mu? Radyo dışı? Yok. Bir saatlik o zaten. Hem radyo hem de bir saatlik video. Görüntü. Yayın, görüntü yani. Anladım. Yani benim diyenin altından kalkabileceği bir şey değil. Yani Amy Goodman'a zaten sordum, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Haftanın 5 günü bunu yapıyor ve hangi konu ön plandaysa, bu ırkçılık olabilir, küresel iklim değişikliği olabilir ve yani işgal vesaire gibi meseleler olur. Amerika'nın iç işleyişine ilişkin seçimler filan da olabiliyor. Hangi konu olursa olsun o konuyla ilgili en önemli yazarları, çizerleri o an getirip ekrana çıkarabiliyor ya da uzaktan bağlanıyor. Akıl almaz bir şey. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz dedim kendisine. İşte sizin gibi insanlar bana esin veriyor diye iltifat etti. Ama haftada 5 gün bunu yapıyor. Yani şimdi bir farkımız da şu tabii. Demokrasi Now'dan. Biz de yayınlıyoruz onu sabahları bir saat şimdi her sabah. Çok erken bir saat. 6-7 ama bir saatlik bir İngilizce yayını da başka türlü koyamazdık. Fakat önemli bir farkı var Açık Radyo'nun, daha üstünüz anlamını asla söylemediğimi tabii biliyorsunuz ama bizde çok sayıda 150'nin üzerinde programcı var ve müthiş bir müzik ve sözel program çeşitliliği de yapıyorlar. Şimdi böyle bir televizyonda yapacaksınız, sadece Açık Gazete gibi bir şeyi çekip oraya koymak lazım. O da evet. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Tartışılabilir yani ama üzerinde. Amy Goodman'ı hatırlatmanız çok iyi oldu. Yani isminin geçmesi hiç aklımızdan çıkmıyor da diyebiliriz. Size çok güzel bir mektup ya da bir düşünce aktarımında bulmuş Açık Radyo ile ilgili. O bizi dinleyiciler olarak, destekçiler olarak daha da fazla onurlandırdı. Bu son dönemde işte bu söyleşimizde filan da söyledi, yani bizi bir şekilde biliyor olmaları da çok iyi bir şeydi. Çok, yani siz tevazu gösteriyorsunuz ama yani Amy Goodman gibi müthiş bir yayıncının Açık Radyo'yu anlaması, algılaması ve iletmesi çok güzel, çok büyük bir onur gerçekten. Biz de tebrik ediyoruz çok tekrar. Teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz bir parça daha anons edin. Yine aynı albümden ismi Quarter Chicken Dark. Bu benim en sevdiğim, albümün en sevdiğim şarkısı. Telefon numaramızı da hemen hatırlatalım. Aşağı isterseniz evet, siz lütfen söyleyin. Evet, memnuniyetle. Evet, sabahtan bir tekrarlıyorum. Yanlış söylersem heyecanıma verin de ezbere biliyorum. Ama bakacağım yine de kağıda. 0212 343 41 41. Normal. Evet, Yoyoma dinlemeye devam ediyoruz. Bir yandan da konuşalım diye devam edelim dedik. Ayşe Sazak, Derya Sazak ve Onur Sazak'la birlikteyiz. Bu arada benim elimdeki bir listede de Özkan Özdemir ve Zekiye Özdemir, bu sizin konuk olduğunuz programda adlarının destekçi olarak okunmasını arzu etmişler. Yakın dostlarınız olsa gerek. Teşekkür ediyoruz. Bu tarz paslaşmalar da bizim çok aslında sevdiğimiz, gene işte o komünite, o topluluk ya da cemaat ne dersek diyelim, o duyguya çok uygun düşüyor bence yani. Ama Ayşe Hanım, zaten bu topluluk için sadece özel yayında değil, onun dışında da bir arada bulunduğu topluluklarda da bununla ilgili ciddi bir çalışma yapan ve bulunduğu toplulukların toplu halde Açık Radyo'yu, evet, desteklemesi için ciddi çaba gösteren bir dinleyicimiz, destekçimiz, programcımız hatta. Evet, o şey, o da galiba kişisel deformasyona mı giriyor artık bilmiyorum da yani o kadar çok Açık Radyo der buluyorum ki kendimi zaman zaman, hani karşımdaki de böyle, bu da yani deli mi ne diyecek miydi? Ama şey, Açık Radyo'nun tabii hatta bir ara sloganıydı değil mi? Kaçık Radyo, evet, Açık, evet, Radyo, yani hiç de yüksünmüyoruz. Yüksünmüyoruz tabii. Ve de mutlu oluyoruz. Şeyde Toronto'dan konuştuk Manuel Akcan-Bazıyan'la bu sefer, eski evet, gidecekti geçen yıl. Yerleşmiş, evet, ve pişman, evet, da değil, gayet, evet, iyi. Havalar da çok iyiymiş. Kar, kıyamet. Yok, tam tersine ama işte orada şimdilik memnunlar ama bunun küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olması da ileride problem yaratabilir ama o da aynı şekilde çalışıyor. Örgütlüyor etrafını. Buradan hatta bir yeğeniyle sanıyorum bağlantı kurdu. Toronto üzerinden sabah 6'da kaldırdık adamcağız. Öyle katıldı ama şeydir, onun için bir yorgunluk ya da uyanamamazlık gibi bir öyle dedi zaten. Evet, duygu değildir. Ama birçok o da canlarım neredesiniz filan diye konuşuyor zaten. Hep o da aranje etmiş bazı buradan, İstanbul'dan desteklerini. Bugüne kadar yapamamıştım dedi mesela, bir yeğeni olduğunu, amca diyor kendisine Manuel Bey'e. Bundan sonra ilgileneceğim dedi. Kuşaklar arası, evet, artık radyo oluyor Açık Radyo, bu şeyler, örneklerle. Zaten bu şu anki örnek gibi. Evet, şu andaki örnek. Bu sene böyle bir konseptimizi epey de başarıyla gerçekleştirdik. İşte biz dört kuşak başladık. Onu izleyemedik, dinleyemedik. Ben en çok ona üzülüyorum ama bant kaydı vardır mutlaka. Dinlemek isterim Madraların bir arada olduğu destek programını. Evet, sonra evet, işte hatta torun da bir rap yaptı. Fransız rapine eşlik etti. Oraya. Korkunç sözleri. Cumartesi akşamüstü tam İstanbul, evet, girişinde yakaladık. Sizin eski bir programcınız burada hamile ve bebeği, evet, Deniz Mukan. Evet, çocuk, evet, şimdi 14 yaşında değil mi? Evet. Bugün katıldı. O Ada da ile birlikte Ada. Evet, Ada. Program yaptılar. Aynı zamanda gelecek olan bebek de herhalde onun da hareketlerini bekliyorlardı o sırada. İlk programa başladığında işte bebek kokusu. O konseptte yapılmıştı. Karnında bayağı, karnı büyükken girdi ve bebek kokusu diye bir program, annelik nasıl hisler getiriyor. Ta o zaman 14 sene olmuş. Şimdi tekrar çağırdık işte bu sefer. Senin dinlediğin ilk yayında. O ilk yayından. Ben o anda da, evet, yani biz izlerken de hamile olabileceğini İkinci düşünüp ben öyle hayal kurdum. Evet, karnımda da bebek. Beysun da eşi. Tahmin ettim. Beysun bulup çıkarttı Gökşen o arşivden o kaydı. Çok ve başarılı. Ona da sürpriz olarak dinledi. Denizci mi tabii, evet, ada olunca değil mi? Ada. Evet, yani Beysun açık denizi yapıyor. Evet, çok, evet, meraklılar tabii ama çok... Bu sene o temayı gerçekten de büyük bir keyifle yapma fırsatı bulabildik. Yani ben hala Onur'un hakikaten 13 yıl, uzunca bir süre, 16 yaşında gitti Washington'a. 13 yıl orada kaldı, eğitimi, diğer yan uğraşları vesaire. Çalışmaya da başladı. Nasıl bu kadar açık radyocu olduğunu hala durup şaşırıyorum. Yani, genetik. Değil mi? Yani hiçbir zorlama olmaksızın. Ha, evde tamam sürekli açık radyo var ama o da kendi uğraşlarıyla geldiği zaman misafir oldu kısa dönemlerde. Sonra işte aldı başına aktivist oldu açık radyo adına. Ben gerçek aktivistlerden özür dilemek istiyorum kesinlikle, yani tek bir faaliyete katılmış olmak beni aktivist yapmıyor ama devamında bekliyoruz. Devamı evet, artık biraz bu benim hakkımdaki abartıya yaraşır şekilde davranıp bir şeyler planlamam ya da katılmam gerekiyor. Ama yanlış. En azından açık radyo bağlılığım ve tabii, ona yönelik. O doğru yani ben Amerika'dayken de radyo dinlemeyi çok seviyordum ve özel olarak dinlediğim radyo oradaki National Public Radio'ydu. Evet. Ulusal radyo. Ve hani Türkiye'ye döndüğüm zaman bunu karşılayabilecek bir radyo var mı sorusu her zaman kafamdaydı. Ama tatillerde gelip gitmekten, bizim evde de açık radyonun sürekli açık olmasından. Aslında bir yandan da buraya dönüşümü kolaylaştıran faktörlerden bir tanesiydi. Yani çok harika. Fazla yalnızlık çekmeyeceğimi düşündüm. Kendi ülkemdeyim tabii ki. Hani bir sonuçta yabancı bir yere gelmiyorum ama orada uzun yıllar başka bir yerde yaşamış olmak, tekrar buraya adapte olmak her zaman, yani böyle bir yani ayrı kalınmadan sonra geri dönen herkesin aklında olan bir şey. Ben nasıl yeniden bir hayata başlayacağım? Yeni arkadaşlarım olacak mı? Nasıl bir topluluğa, nasıl bir topluma ait olacağım? İster istemez herkesin kafasında bu vardır. Yani sonuçta gideceğiniz yerin fazla da bir önemi yok. Açık radyo benim için bu geçişi kolaylaştıran etkenlerden bir tanesi oldu ve belki de yani buraya geldikten sonra o aramdaki bağ daha da güçlenerek arttı. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi sonradan karar vereceğiz tabii. Suç bir suç mu işledik acaba? Ben öyle görmüyorum en azından. Hayır. Ya ileride görebiliriz. Türkiye'nin de yani son bu sabah okuduğum Açık Gazete'deki haberlere bakılırsa çok hayırlı yönde de gelişmiyor. Derya Bey daha iyi değerlendirebilir herhalde. Belki Açık Radyo'nun işte iyi bir tarafı da onları, yani her biri çok insanda bunalım yaratan o gündemin dışında da işte bir takım çıkışlar, nefes alma, soluk almalar sağlıyorsunuz diğer programlarla, yoksa sadece haberleri ya da Açık Gazete'yi dinleyince tabii güne bir felaketle başlıyoruz. O benim her gün içinde olduğum bir hayat tarzı zaten. Hiç düzgün bir haber yok yani her şey. Ama hep tabii öbür tarafı da daima madalyonun var. Yani bir yerlerde bir grup insan, bir tabii kişi ya da büyük bir topluluk çok sıkı da canhıraş bir mücadele veriyor bunların bu yöne evet, gitmemesi yani gerçekleri için. Onlar işte umut verici. Algılamak, ona karşı bir takım tepkiler üretmek, örgütlemek. Evet, bu tür işte radyolara, siyasetlere, sivil topluma düşüyor. Yani genel siyaset bunlara şey vermiyor. Yani orada yönetenlerin ya da iş başındakilerin şeyleri etken. Artık medyada da zaten böyle bir şey var. Kapanma hali ve daralma hali var. Onun için Açık Radyo'nun geleceği açık yani. Ve ne kadar yaygınlaştırılabilirse tabii gücünü belki de bu şeyden, yani özgünlüğünden alıyor ama İşte buna sağlanacak desteklerle hem dinleyici hem programcı destekleri hem etkinlik kurulabilecek. Çünkü hani doğru zamanda doğru yerde olmak ve o günün mesela yine beni çok etkileyen bir yayındı. Yani bizler haberin içinde olmamıza rağmen Uludere evet katliamını ben Açık Radyo'dan duydum evet o sabah. Halbuki yani kaç saat olmuş, gece televizyonlarda yok, sabah gazetelerde yok ama sabah güne başlarken işte radyo bu zaten, radyoculuk aslında. yıllarca ben de BBC'de işte 80'li o kapalı dönemde Türkiye'nin BBC Londra'ya 10 yıla yakın çalışmıştım. Mesela rahmetli Ecevit BBC dinlemeden güne başlamazdı. Ya da Onur'un söylediği işte public değil mi? NPR. Amerika'da hala yani bunca mecra var, bu kadar televizyon, internet. Ama radyo bir aynı zamanda hem bir bağ hem de güvenilir bir şey. Yani bakayım açayım ne oluyor? Yani genelde olmayan şeyleri işte siz radyonuzdan duyabiliyorsunuz. Tabii şeylere çok bağlı. Çok önemli. Yani hayır, biz önce görsek bile yayın kuruluşlarından artık medya maalesef o noktaya geldi. Görmüyor, yok. Sayfasında yok, ekranında yok. Ben işte o iç rahatlığıyla ve onun sağladığı ruh sağlığıyla ayakta duruyorum. Açık Radyo nasıl olsa bunu verir dediğim anda Ömer Bey zaten onu söylüyor oluyor sabahleyin. Yani bu yalnız olmamanın işte yalnız değilim, başkaları da böyle düşünüyor. Bunun yayını yapılıyor, en iyi şekilde topluma aktarılıyor. Tepki İç rahatlığını duymak çok önemli. Evet, çok aynı önemli. Zamanda burada çok da işe yarar ve önemsediğimiz bir şey var. O da kelimenin tam anlamıyla interaktivite dediğimiz şeyi yaşıyoruz. Yani Açık Gazete için tabii ki takip ediyorlar ama diğer programlarda da gündemde olan ve Açık Radyo'dan mutlaka konuşulması gereken bir şey olduğunda, ola ki bir atlama ihtimaliniz doğduğunda, hemen bir dinleyici, destekçi, haber dostunuz veriyor. Sizi bu konudan haberdar ediyor ve evet, bunu konuşmak bunu lazım, bunu yapmamız lazım diyor ve o şekilde biz de onu gündemimize taşımış evet, oluyoruz. Açık Dergi de tabii evet, çok evet, farklı bir evet, şey. Aslan Bey'in burada arka hakkını tarafından da tamamlıyor şimdi. Evet. Onu da önemli belirtmemiz belirtiyoruz, lazım. Belirtiyoruz, evet. Yani işte bilmiyorum, böyle bir topluluk radyosu dediğimiz şey de böyle bir şey zaten. Bu evet, buralardan beslenen. Yurttaş evet, gazeteciliği ya da evet, yurttaş işte televizyonu, bilmem, televizyonda az ama radyoda bu, radyoda çok örtüşen bir şey yani. Evet, yani Uludere örneği tabii çok çarpıcıydı. Biz de büyük bir şaşkınlıkla, başka hiçbir yerde görmediğimiz, internette de düşmedi çok uzun süre evet, ve şaşkınlık içinde hatta. Evet, yayında da bunu belirtiyordunuz evet, sık sık, hala yok, şu anda da yok, şu saniyede de yok, kimse görmüyor diye tepkilerinizi yani belirtiyordunuz. Yakın tarihte yaşanmış en önemli olaylarından biriydi. İnsan gerçekliğine bile inanmakta güçlük çekiyor. Bunun bir de sözünün edilmemesi, kasıtlı bir sis perdesi evet olduğu. Yani o açıdan bazı başka arkadaşlarla da konuştuk. Hafta sonu cumartesileri çok hoş. Yani ben tabii hafta içi hiç neredeyse dinleyemiyorum. Sabah evden çıkana kadar işte kahvaltı. Ama cumartesileri hem Açık Deniz hem Naim Dilmener'in şey 70'ler 80'ler dünya dönüyor. Yanlış günümü söylüyorum. Müzikler, 55'ten 2000 o da cumartesi tabii. O da müthiş. Bir de geçen yıl ve çok çok anlam ifade eden bir yayın. Geçen yıl hoş bir şey oldu. Biliyorum burada evet, Cengiz Bey. Geçen yıl o Asos'ta sen bir o da çok işte mısın? Aslında topluluk radyosu, cemaat radyosu ne dersek diyelim. Yani Açık Radyo'nun çok içini dolduran bir kavram. Artık yıllar geçtikçe daha çok anlamını idrak ediyorum. Hiç olmadığınız bir yerde, hiç ummadığınız bir yerde, denizin ortasında Açık Radyo bir ses duyuyorsunuz. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum diye kulak kabartıyorsunuz. Ne kadar da benziyor diyorsunuz. İşte Cem Bey'i, Cem Kum, yanlış ha, ifade evet, etmiyorsam. Evet, yani evet, Kurşun Asker programının yapımcısını bir bakıyorsunuz, arkanızda görüyorsunuz ve o ses size yani bütün programları tanımıyorsunuz. Tanımadan evet, ses benzeşmesiyle siz o musunuz, siz diye sorduğunda evet, Cem Bey çıkıyor karşıma ve Kurşun Asker, yıllardır dinlediğim çok profesyonel bir taktik programını evet, yapımcısını görüyorsunuz. Çok rüzgarlı bir havada araba beklerken doktorumla konuşurken kızının Açık Radyo'da program yaptığını öğreniyorum. Mesela Açık Radyo lafı geçer ya, benim kızım orada program yapıyor der demez Zeynep Hanım'ı, Hayal Tacirleri evet. programının yapımcısı Genç Hanım'ı, yani birdenbire akraba gibi hissediyorum. Aslında yani dinleyiciler üretiyor değil mi? Yani. Programları biraz da öyle. Tabii. Büyük ölçüde. Büyük ölçüde. O çok güzel. Onlardan yani geliyor. Çok sayıda öneri geliyor. Hatta seçmek büyük problem oluyor yani. Müzik programları. Biz bir kısmını dışarıda bırak. Konseptlerin de yani sözlü var. Programlar içinde. O zaman ben rahat edeyim. Bir program yapamadım diye kendimi yiyordum. Demek ki yapanlar. Sen şu kırmızı domatesleri yap pembe artık. Pembe domatesleri. Evet. Şeyde evet tabii. Dün Şahin Alpay ve kızı ve torunu buradalar vardılar. Buradalar. Evet. Çok yakın dostlarımız değil mi? Evet. Evet. O da çok komik bir hikaye. Ona zorla anlattırdım tabii. Benim hayattaki en eski dostunuz. Evet. Sizin o hikayelere girmeyelim. Bende çok eski 68'de hikayeler var. İkinizin köylere gidip. Evet. Köylüleri örgütlemek konusunda neler yaptığınız ve biraz yabancılaşma onların kitabı da yazıldı ama yani hayır, dün Şahin Alpay'ın benim anlattırdığım hoş bir hikaye vardı. Ayvalık'tan buraya Bandırma feribotuyla dönerken, bir de arada otobüse binerken hiç konuşmadan oturup işte yere kadar yanındaki hep yüz yüze bakılır ya da evet, işte hiç konuşulmamış. Sonra nereden icap ettiyse bir şey söylemiş Şahin yanında oturan zata. Birdenbire adam siz Şahin Alpay mısınız demiş. Evet işte şeyden diyeyim, televizyon, entelektüel bakış mini. Yok ben açık radyodan sesinizden tanıdım demiş. Şahin ikide bir bana telefon edip ya bu kadar iş yapıyorum bir tek Açık Radyo'dan bahsediyorlar. Ama kaçtı Şahin Alpay. Niye programları şey yapıyor? Yani biraz buradan, baskı yapın yani. Bırakmasın yani. Hayır şimdi. Ben buradan evet. Televizyona kaptırdık onu. Yok o gelsin geri gelsin. Özel bir rica. Şahin Alpay'a benim de nazımın geçeceğini düşünüyorum. Çok sevdiğim bir kişidir. Gazeteciliği, kişi özellikleri, her şeyle. Açık Radyo'ya geri dönsün lütfen, yapmasın. Geri dön. Burada olsun. İlk izlediğim yıllardı, dinlediğim yıllardı. 5 yıl kadar Üçüncü Göz diye çok güzeldi. Salıları yapıyordu. Çok ve güzeldi. Bir de şeyi de çok önemlidir. Kendisinin yerine de insan önerir. Tabii. Çok bir Açık Radyo sayısız programcı çok değerli, kazandırmıştır. Tabii, çok konuştuğunuz iyidir yani. Gazeteciler program hiçbirinin değeri tartışılmaz. Geçen rantın yürüyüşünde sizle de karşılaştık. Bir süre önce de Günzile ile karşılaştık. Tam kortejin içinde. Günzile'nin de işte sizin Şahin Alpay'la o 68 dönemine yazan macera. Çok güzel hikayeleri, kitapları var. Ben oradan çok hakikaten hoş anılar hatırlıyorum yani. Doğrudur. Sonra bir özel özel seans yapalım burada mikrofon. Bu işe alet etmeyelim herhalde. Kızı da şimdi meşhur ressam oldu. O da buradaydı ve o da ilk kurucu ortaklarımızdandır. Torun da var. Kurucu ortaklarımızdandır. Ve benim oğlum, büyük oğlumun da çok yakın arkadaşı Elvan Alpa. Böyle bir gidiyor işte. Ne güzel işte topluluk. Radyosu ve evet. Belki de medyayı ele geçirecek tek güç Açık Radyo. Evet. Bir ahtapot şeklinde. Peki evet. O zaman yavaş yavaş da artık evet, süremizin sonuna yaklaştık ama eminim ki evet şu anda dinleyicilerimiz de desteklerini gerçekleştirmek için bu sohbetin üstüne sabırsızlanıyorlardır. Onlara da böyle bir imkan sunalım. Bu imkanı da yine Onur'un şarkılarına evet, getirmiş annemin olduk. Annemin bir şarkısı vardı aslında, onu belki. Güvenç'in albümünden mi bahsediyor? Evet Güvenç evet. Daha Üstün'ün albümü. Lütfen. Evde Yoklar diye hatırlıyorum evet. Albümün adını. Oradan neyi dinletecekler bize? Evde Yoklar. Metin Altıok'un evet, şiiri evet, değil mi? Evet. Evet onu evet. Dinleyeceğiz. Sizin de özel ricanızdı. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hakikaten bize güç, moral ve motivasyon verdiniz buradaki varlığınızla. Ve her zaman Açık Radyo açık. Çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Uzun bir soluk diliyoruz. Hep beraber. Ayşe Sazak, Derya Sazak ve Onur Sazak bu yılki temamıza uygun bir şekilde Nesiller Arası Radyo'yu konuşmak üzere buradaydılar. Ve Ayşe Sazak'ın ricası üzerine benim de kişisel olarak çok beğendiğim bir albüm Güvenç Dağüstü'nün Evde Yoklar albümü. Oradan aynı adlı şarkıyla Metin Altıok'un şiiriyle veda edeceğiz size. Bu esnada düşündüğünüz destekleri de lütfen şu anda gerçekleştirin. 0212 343 41 41. Durmadan avuçlarım terliyor, İniliyor ardımdan, girdim çıktım kapılar. Trenim gecikmeli, yüreğim bungu. Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Dolanıp duruyorum ortalıkta. Kedim hımbıl yaprak döküyor çiçeğim. Rakım bir türlü beyazlaşmıyor. Anahtarım güç dönüyor kilidinde. Nemli aldım sigaralar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Kimi zaman çocuğum bir müzik kutusu başucumda ve ayımın gözleri saydam. Kimi zaman gardayım, yanımda bavulum yılgın ve ihtiyar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Bekliyorum bir kapının önünde, cebimde yazılmamış bir mektupla. Bana karşı ben vardım çaldığım kapıların ardında. Ben açtım, ben girdim, selamlaştık ilk defa. Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.